نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam selam getirelim. Geçen ders ahad kelimesi ve şahs kelimesini ne yapmıştık? Almıştık. Demiştik ki Allah'tan daha kıskanç hiç kimse yoktur. Kimse. Burada bir anlamında ahad değil, kimse anlamında ahadı almıştık. Yine Allah'tan daha kıskanç bir ne yoktur? Şahıs yoktur. Demiştik ki ahad tek olma, yegane bir olma yönüyle zaten Allah'ın ismi, ondan bahsetmiyoruz. Kimse yönüyle, vücudiyet, varlık yönüyle. Yani tabir caizse beyin olarak algıladığımız varlık olarak, sadece mekanda yer tutması gerekmiyor. Mekanda yer tutması gerekmiyor. Beyin olarak var, ne yaptığımız, algıladığımız, zihnen ne yaptığımız, tasavvur ettiğimiz bütün mevcudat. Ona da biz ne yapıyoruz? Her dilde böyle. Ahad, kimse kelimesini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Bu anlamıyla, yani bir olma yönüyle değil, kimse olma yönüyle ahad, Allah Azze ve Celle'ye isnat ettiğimiz neyi? Bir sıfat. İsnat ettiğimiz neyi? Bir sıfat. Yani Allah Azze ve Celle'den haber verebiliyoruz. Allah Azze ve Celle'den haber verebiliyoruz. Yine şahıs. Allah Azze ve Celle'nin neyi bu? Bir sıfatı. Allah Azze ve Celle'den şahıs olma yönüyle, ama nasıl şahıs olma yönüyle? Sıfatıyla kaim şahıs. Yani Allah'tan daha kıskanç hiç kimse yoktur. Varlık yönüyle. Yani Allah Azze ve Celle'nin kıskançlığa sahip, ama ne yönüyle kıskançlığı? Onu geçen derste ne yaptık? Açıkladık, izah ettik. Ne kıskançlığı? Düşkünlük kıskançlığı. Kulu olan muhabbetinden, sevgisinden düşkünlük kıskançlığı. O yönüyle Allah Azze ve Celle'yi ne yaptık? Şahıs olarak niteledik, haber verdik. Ne ahad, ama hangi ahad? Kimse yönüyle ahad, yoksa bir yönüyle değil, yegane yönüyle değil. Ne de şahıs, Allah'a ait isim değil. Yani ne? Sıfat. Ne? Sıfat. Yani Allah Azze ve Celle'yi ne yapıyoruz? Bununla niteliyoruz. Haber veriyoruz. İşte bugün İmam Buhari başka bir sıfattan bahsedecek. Geçen ders buna ben kısmen ne yaptım? Değindim. Şey. Ne? Şey. Şeyun. Evet. Yani şu kainatta, şu mevcudatta şey olmayan bir şey var mı? Şey olmayan bir şey yok. Şey iki anlamıyla kullanırız. Bir, ispat. Yani ben de bir şeyim. Değil mi? Ben de bir şeyim. Ağaç da bir şey. Sevinmek de bir şey. Cin de bir şey. Cennet de bir şey. Bakın. Gerek zihni, soyut, gerekse ne? Somut. Görünen. Bunlar hep ne? Bir şey. İspat yönüyle. Bir de nefi. Ne demek nefi? Olumsuz ama inkar olumsuzu. İnkar yönüyle. Mesela diyorum ki ya sen hiçbir şey değilsin ya. Sen hiçbir şey değilsin. Burada sen hiçbir şey değilsin dediğin zaman Seyfullah, yani Seyfullah'ın varlığını inkar etmiyorum yani. Yani şey bir varlıksa sen hiçbir şey değilsin, yani sen var değilsin mi diyorum Seyfullah? Hayır, inkar ediyorum. He, işte Allah'a isnat edilen şey bu ikincisi değil. Ya ne? İlki, ispat yönüyle. Şimdi mevcuttur diyoruz. Allah Azze ve Celle mevcuttur. Mevcut. He, mevcut. Allah Azze ve Celle ne? Mevcut. Onun mevcudiyeti, varlığı da vücut. Şimdi bizim vücudumuz bak. Şimdi nasıl benzerlikler kuracağım? Adam diyor ki Allah şahıs olamaz ya. Niye olamaz arkadaşım? Yani neden? E benim de şahsım var. E Allah mevcuttur diyorsun. Ve Allah vücudiyete sahiptir diyorsun. Bak benim de vücudum var. Bak bende de vücut var. Bana yeryüzünde somut bir şey gösterebilir misiniz vücudu olmayan? Ne demek vücut? Yani şimdi iki şey anlaşılır onda. Bir, maddi vücut. İki, manevi vücut. Bakın bu dersleri her yerde duyamazsınız. Nedir maddi vücut? Ağaç, insan, kuş, dağ, nokta nokta nokta. Bir de manevi vücut var. Manevi vücut. Sevmek, korkmak, inanmak. Dehlilerle, ateistlerle hangisinde biz ayrılıyoruz? Maddide mi? Hayır, manevide ayrılıyoruz. Sofiyyü zümresiyle hangisinde ayrılıyoruz? Maddide, çünkü onlar maddiyatın da vücudunu ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Her şeyi neyle öz görüyorlar, bir görüyorlar? Allah. Domuz da Allah, ağaç da Allah, kuş da Allah, tuvalet de Allah, her şey Allah. Kella. Haşa. He. Demek ki bakın, şimdi vücut maddi ve manevi. E şimdi böyle olunca bir insan Allah Azze ve Celle'nin şahıs sıfatını reddederken nereye tutunacak? Gerçek delillere tutunacak. Akli, sahih ki öyle deliller olsun ki bunlar reddettiğinde ben kabul edeyim, sen kabul et. İkna edici olsun. Niye? Çünkü şahısın varlık görüyor. E ya zaten varlık olmayan, varlık olmayan, varlığı olmayan ama maddi, ama manevi hiçbir şey yoktur. Bir şey varsa muhakkak ki onun neyi vardır kendine göre? Vücudu vardır. O vücut da kendi içinde nereye sahiptir? Özelliklere, sıfatlara sahiptir. Şimdi böyle olunca Allah mevcut diyoruz. Allah mevcuttur diye bir ayet bilen var mı? Şimdi bakın nereye geçiyorum. Allah mevcuttur. Bir ayet var mı Allah mevcuttur diye? Bilen var mı? Allah mevcuttur diyor. Mevcut kelimesini kullanıyor. Bir hadis var mı? Allah mevcuttur diyor hadiste. Mevcut kelimesini kullanıyor. Dikkat edin. E yok. E ayet yok. Hadis yok. Allah mevcuttur diyorsunuz. Neden? Yani hiçbir ayette Allah mevcuttur olarak mevcut lafzı kullanılmamış. Hiçbir hadiste Allah mevcuttur olarak ne kullanılmamış? Mevcuttur lafzı ne yapılmamış? Kullanılmamış. E ayet ve hadiste kullanılmayan şeyi kabul ediyorsunuz. Ama ayet ve hadiste kullanılan şahıs ve şeyi ne yapıyorsunuz? Reddediyorsunuz. Birazdan gelecek. Şey, ayetle de sabit, hadisle de sabit. Orada İmam Buhari size ayeti de zikredecek. Şimdi hadise böyle olunca, hadise böyle olunca adama ne derler? Teenniyle yaklaş. Dur. E Allah mevcut. E nasıl mevcut? Ya ben de mevcudum. E bu kalem de mevcut. E başka? E kitap da mevcut. Ama hocam, Allah'ın mevcudiyeti bizden farklı. O ne? Vacibul vücud. Bak şimdi. Ne? Vacibul vücud. Bunları duyuyorsunuz, kullanırlar. vacibul vücut. Ne demek vacibul vücut? Varlığı zorunlu. Varlığı vacip. Yani bir olduranı yok. Şimdi yani Allah mevcut, ayet ve hadiste mevcut lafzı geçmiyor. Ben de mevcudum. Hemen ne yapacağız? Ayrım koyacağız ortaya. Evet. Ama benim varlığım vacibül vücut değil. Allah hangi vacibül vücut? Güzel. Allah vacibül vücuttur. Peki Allah'ın vacibül vücut olduğuna dair bir ayet var mı? Ayet diyor mu ki ben vacibül vücudum? Bir hadis var mı vacibül vücut dediği? Yok. Sen hakkında ayet hadis olmayan meselelerde Allah'tan haber veriyorsun. Ona bir şeyleri isnat ediyorsun. Ama hakkında ayet ve hadis olan meseleleri ne yapıyorsun? Nef ediyorsun, reddediyorsun. Bu olmaz. Bu yanlış. Peki şimdi Allah hakkında mevcuttur diye o lafızla bir ayet, bir hadis yok. Vacibin vücut olduğuna dair o lafızla bir ayet, bir hadis yok. Peki selef bunu inkar etmiş midir? Etmemiştir. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle'nin vücudiyeti, mevcudiyeti ondan haber vermedir. Allah'tan haber verme kapısı nasa ihtiyaç duymaz. Ama Allah'tan haber verme kapısı. Bir de ne var? Allah'a isim ve sıfat isnat etme kapısı vardır. O neye ihtiyaç duyar? Nasa ihtiyaç duyar. Şimdi İmam Buhari Allah'ın isimleriyle alakalı baplar zikretti. Dikkat ettiniz başlarda. İşiten olması, gören olması. Sonra zatıyla alakalı ne yaptı? Sıfatlar zikretti. İşte gözü, eli, aldık bunları. Bunlar hep ne? Nasla sabit. Başka bir de farklı bir sıfatı ne yaptı Allah Azze ve Celle'ye isnat etti. O da ne? Doğrudan zati değil, varlığının delili olan sıfatlardı. Şahıs kelimesinde, ahad kelimesinde, bir de şimdi ne olduğu gibi? Şey kelimesinde olduğu gibi. O halde diyoruz ki, Allah Azze ve Celle ile alakalı isimler. Bu ne? Nas'a dayalı. İki, sıfatlar. Bu ne? Nas'a dayalı. Şimdi sıfatlar zati olur, irade olur, meşiyeti olur. Onlara girmiyorum. Onları alıyoruz ama. Bir de üç, ne var? Haber verme var. Bu sıfatlara fiiller de girer tabii. Ne var? Haber verme var. İşte bu haber verme kapısı Allah'tan nedir? Geniştir. Nas'a doğrudan ihtiyaç duymaz. Yani Allah mevcuttur. Çok kullanırlar değil mi? Hani derler ya, Allah yer tutmaz. Ama bakın bunlar bizim kullandığımız tabirler değil. Başka? Allah'ın yönü yoktur. Şimdi Allah mevcuttur, haber veriyoruz. Nas'a ihtiyaç duymuyor çünkü bu akli bir melekedir. Allah mevcuttur. Başka yer tutmaz. Tabi eğer sen Allah'ın semada oluşunu inkar etmiyorsan bunu söylersen haklı olur. Ama sen Allah yer tutmazdan kastın Allah semada olamaz, semada olmak yer tutmaktır dersen o zaman bunu çizeriz. Allah yer tutmaz diyor. Bundan kastı ne biliyor musun? Semada olduğunu reddetmek. Arşın üstünde olduğunu reddetmek. Çünkü arşı ve semayı ne o görüyor o? Yer görüyor. Ama açtığı zaman bunu ifade ediyor. Yoksa diyor ki Allah yer tutmaz. Ne kadar güzel. Doğru. Allah yer tutmaz. Tutar mı Allah yer? Tutmaz. Allah'a sen bir kovaya koysan, suya koysan Allah'ın ağırlığından haşa su taşar mı? Sen girsen kovaya su taşar. Değil mi? Ne güzel. Allah yer tutmaz. Ama adamın kastı Allah'ın yer tutmaması değil. Adamın kastı ne biliyor musun o cümleyi kullanırken? Ne? Allah'ın semada oluşunu inkar. Arşına müstevi oluşunu inkar. Kastı o. Kelamcılar uyanıktır. Açtığın zaman altından bu çıkar. Allah'ın yönü yoktur. Doğru, Allah'ın yönü yoktur. Doğru, Allah'ın yönü yoktur. He. Ama Allah'ın yönü yokturdan kastı ne biliyor musunuz adamın? Allah'ın sağ eli yoktur. Çünkü sağ sol açıkladı. Sağ sol nedir? Yöndür ya. He. Allah'ın neyi yoktur? Sağ eli yoktur. Böyle ne yaparlar? Mücmel lafızlar kullanırlar. Ne demek mücmel lafızlar? He. İstediğin anlamı istediğin zaman istediğin kişiye göre ne yapabildiğin, yükleyebildiğin, çevirebildiğin, evirebildiğin anlamlar. Şimdi bakıyoruz. Allah mevcuttur diye bir ayet, bir hadis var mı? Yok. Allah yer tutmaz diye bir ayet, bir hadis var mı? Yok. Allah'ın yönü yoktur diye bir ayet, bir hadis var mı? Yok. Başka? Ne cevherdir, ne arazdır. Böyle bir ayet, bir hadis var mı? Yok. Peki ne cevherdir, ne arazdır? Ne demek? Güzel diyor, Allah cevher, araz. Ama kastı ne biliyor musunuz adamın? Kastı Allah'ın eli olamaz. Allah'ın gözü olamaz. Allah'ın sakı olamaz. Çünkü niye? Cevher, araz işte. Bir tanesi üç boyutludur, bir tanesi dört boyutludur. Bir tanesi ne yapar? Boşlukta yer kaplar. He. Değil mi? Kastı o. E Allah ne cevherdir, ne arazdır diye bir ayet hadis var mı? Yok. E o halde ayet ve hadis olmayan şeylerle Allah'ı niye niteliyorsun sen? Neden? E hocam ben nitelemiyorum, Allah'tan haber veriyorum. He. Allah'tan haber veriyorsan Allah'ın ve Resulullah'ın kendini nitelediği şeylerle de Allah'tan ve Resulullah'tan ne yap? Haber ver. Sen hadisleri bir kenara at, aklını put edin, ondan sonra ne yap? He. Allah cisim değildir. Bak ne kadar güzel bir tarif. Allah cisim değildir. Şimdi adama sorsan, desen için buradaki bir tane. Allah cisim değildir. Doğru mu? Doğru. Allah cisim değildir. Doğru mu? Doğru. Ama ne demek Allah cisim değildir? Bir şeye benzemeye kastediyor. Benzemez demek. He. Yani Allah cisim değildir derken neyi kastediyorlar biliyor musunuz? He. Allah'ın eli olamaz. Allah'ın neyi olamaz? Eli olamaz. Allah'a koştukları bütün sıfatlara dikkat edin. Nedir biliyor musunuz? Soyut sıfatlar. Somut değil. Yani duyar. Duymak somut mudur? Değil. Ha, çünkü daha çok duygusaldır bu. İşitir. Ha. Görür. Bilir. Güç yetirir. Allah'ın yüzü var mı? Yüzü haber ver. Stop. Allah'ın eli var mı? Stop. Yüzüne belki. Ha. Ha. Niye demezler yüzüne? Allah'ın yüzü olursa niye eli olmuyor? Allah'ın vesile, o da istiyorlar ya. He, ama işte Allah'ın yüzü varsa eli daha da vardır. Yüzü varsa eli daha da vardır. Ben Ömer deyince elini hatırlamıyorum. Şurada hepimiz elimizi kaldıralım. Kim tanıyacak? Kapılarımızı kapayalım. Elleri takalım. Kim tanıyacak? Kimse tanımaz. He. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinde bir çöküntü oluyor. Hazreti Ömer'in vefatından sonra, muhtemelen Hazreti Osman zamanları. He. Bir ayak, bir çift ayak beliriyor. Bir çift ayak. Bir çift ayak beliriyor, çıkıyor ortaya. Diyorlar ki ya diyorlar, bu kimin ayağı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağı mı? Ebu Bekir'in ayağı mı? Ömer'in ayağı mı? Korkuyorlar, bir türlü tutamıyorlar. Ya Resulullah'ın ayağı İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı? Kimse pek kolay kolay da tanıyamıyor yani. Tanıyorlar ama bir tereddüt. Bir gün İbni Ömer'de tevafuk oradan geçiyor. Bir bakıyor, vallahi diyor, benim babamın ayakları diyor. Ancak bak İbni Ömer babasının ayağını tanımış. Ama şimdi yüzleri gözükse tanınmayacak mı? Yani Allah'a yüz isnat edeceksin. El olmaz. Niye? Allah cisim olamaz. Allah ya kemikten etten yaratılır mı? İçinde kan olur mu? Allah organ mıdır? Haşa kella. Yani bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen yok. Çünkü adamlara el deyince neden? Kemikten etten oluşan bir şey anlıyorlar. İşte ne? Teşbih hastalığı. Demek ki haber verme konusu, haber verme konusu geniş. Doğrudan nasla ihtiyaç duymaz. Ama bir şartla. Doğru algılayacak. Mevcuttur. Yer tutmaz. Semayı inkar etmiyorsan, arşı uluvu inkar etmiyorsan, yönü yoktur sağ eli inkar etmiyorsan, cisim değildir Allah'ın elini, yüzünü, gözünü, sakını, ricilini ne yapmıyorsan, inkar etmiyorsan. İşte bu şey de haber vermeye giriyor ama bir farkla. İki türlü haber verirsin. Bir neyle? Sıfat ve isimle, nasla gelir. Bir de ney? Nasla gelmeden. Bu şey neye girmiyor? Şu üçe girmiyor doğrudan. Ya neye giriyor? İkiye. Sıfat olarak haber veriyorsun. Yani ne demek? Allah şeydir. Bunu kim diyor? Allah diyor. Kim diyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. Ama şey onun ismi değildir. Allah'tan haber veriyor. Şimdi bununla alakalı bağ bağlayacağız. Anladık değil mi biraz meseleyi? Şimdi adam alır İmam Buhari'de böyle bir bab var. Ya bu bab, İmam Buhari bu babı niye koymuştu? Bu babı koymuş. Bu babı koymasının bir nedeni var. Bula bula bu babı mı buldu? Bulur. Oku. Seyfullah. Babun kul eyyü şeyin ekberu şehadeten ve semmallahu teala nefsehu şeyen. Kulillahu ve semmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el Kur'an şeyen. وهو صفة من صفات الله فقال كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجهه. Evet. Oku Ömer. 21. bab. De ki şahit olmak bakımından hangi şey daha büyük? De ki benimle sizin aranızda Allah hakkıyla şahittir. Bu ayette Allah kendisini şeydi isimlendirmiştir. Halbuki Kur'an yüce Allah'ın zat sıfatlarındandır. Her sıfat o mevcuttur manasına olarak şey diye isimlendirilir. Tabii yani bu tasarruflu bir bab başlığı olmuş. Yani bir daha oku bab başlığını, tercümesini. Baştan mı hocam? Evet. De ki şahit olmak bakımından hangi şey daha büyük? De ki benimle sizin aranızda Allah hakkıyla şahittir. Bu ayette Allah kendisini şey diye isimlendirmiştir. Halbuki Kur'an yüce Allah'ın zati sıfatlarındandır. Her sıfat o mevcuttur manasına olarak şey diye isimlendirilir. Kullu şeyin halikun illa vechehu, onun zatından başka, onun vechinden başka her şey helak olucudur. Ayeti de Allah'a şey denilmesine delildir. Evet. Şimdi bu bab başlığında birçok tahrif var. Tercümede. Duman etmiş. İmam Buhari'nin ispat ettiğini reddetmiş. Şimdi diyor ki ayetin tercümesi doğru, ilk ayetin. Diyor ki bu ayette Allah kendisini şey diye isimlendirmiştir. Doğru. Doğru. Devamında yazın. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Kur'an'ı şey diye isimlendirmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da, şimdi bir daha okuyorum. Bu ayette Allah kendisini şey diye isimlendirmiştir. Doğru. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Kur'an'ı şey diye isimlendirmiştir. Çünkü Kur'an Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir sıfattır. Çünkü Kur'an Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir sıfattır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın yüzünden başka, vecihinden başka her şey helak olup gidecektir. Gördünüz mü? O zat mat demiş, bir şeyler zat demiş, karıştırmış, çorba etmiş. İmam Buhari bize iki ayet veriyor. İlk ayette bizzat Allah Azze ve Celle'nin zatından şey olarak ne yapıyor? Allah Azze ve Celle kendisi bize haber veriyor. Ne diyor? Diyor ki de ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kul eyyü şeyin ekberu şehadeten. Hangi şey en büyük şahitliktir? Hangi şey Allah Azze ve Celle'ye en çok şehadet eder? Hangi şey Allah Azze ve Celle'ye şahitlik bakımından nedir? En büyüktür. Devam ediyor. Kulillah. De ki o kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü niye? Şehidun beyni ve beynekum. O çünkü benimle sizin aranızdaki nedir? Şahittir. Gerçek nedir? Şahittir. Şimdi burada dikkat ederseniz şey neye izafe edilmiş? Allah'a. Yani hangi şey şahitlik bakımından en büyüktür. Yani ne demek bu? Ne demek? Şu yeryüzüne bakın ya, yeryüzüne. Şu yeryüzü tanıklık etsin. Ama en büyük tanıklığını neye edecek? Onu oldurana etmeyecek mi? Onu yoktan var edene etmeyecek mi? He. O halde şu yeryüzünün tanıklık edebileceği, şu kainatın tanıklık edebileceği en büyük şey nedir? Allah Azze ve Celle. Kimdir o? Allah Azze ve Celle'dir. He. Yani sen daha da sorsan tanıklığını Allah Azze ve Celle'ye işaret ederek kullanır. Ağaca da sorsan tanıklığını Allah Azze ve Celle'ye işaret ederek kullanır. Hepsi. Çünkü niye? Onları olduran, yoktan var eden, he, onları idame ettiren, yeri geldiğinde de ortadan ne yapan? Kaldıran. Yani varlık aleminden kaldıran. Kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. He, şimdi burada yani demek istiyor ki he, bu yönüyle Allah'tan şahitlik yönüyle daha büyük bir şey var mı? Dikkat edin. Bu yönüyle he, büyüklük yönüyle tanıklık etmesi yönüyle, o tanıklığın en büyük olması yönüyle, bak değişik tabirler kullanıyorum, Allah'tan he, daha büyüğü var mı? Yok. En büyük şey, Allah'a tanıklık eden şey ne? Bizzat Allah Azze ve Celle'nin he, zatı. Çünkü niye? O zat ne yapmıştır? He, her şeyi oldurmuştur. Varlık alemine ne yapmıştır? Getirmiştir. Yokluktan neye? Varlığa. Adem'den neye? Vücuda. He, demek ki Allah Azze ve Celle bu ayette şeyi kendi zatından ne yapmıştır? Bize haber vermiştir. Kendisinin en büyük şey olduğunu. Ama ne yönüyle? Tanıklık yönüyle. Soruyor ayeti kerime kime? He, he. Kime soruyor bunu? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Ama nasıl? De ki diyor. He, Allah'tan daha büyüğü var mı yönüyle? Ne? Şahitlik yönüyle. He, en büyük şahitlik. O şey ne? Allah Azze ve Celle. Var mı? Soruyor. Hangi şeymiş bakalım? Hangi şeymiş bakalım Allah'tan şahitlik yönüyle daha büyük? Var mı? He, cevap veriyor. Yine de ki diyor. Kimdir o? Allah'tır. Çünkü Allah benimle sizin aranızda nedir? Şahittir. Benimle sizin aranızda. Ben Muhammed'le ümmeti arasında, sahabesi arasında şehittir. Demek ki bu ayette bizzat şehit kelimesi Allah'ın ismi olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Nedir şehit olması Allah Azze ve Celle'nin? Her şeye şahit olması, evet, her şeye muttali olması, her şeyin farkında olması. Yani hiç kimse Allah'a karşı bir tanık getiremez. En büyük tanık kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Onun için yalan yere tanıklık etmek en büyük günahlardan bir tanesidir. Yalan yere ne yapmak? Tanıklık etmek. Belediye de adamı çok çalıştırıyor demek ki. He. He, uyumaya gelmiş. Şimdi demek ki şehit. Ama dikkat ederseniz sizde ayetin bir bölümünü vermiş. Şehadet kelimesinin geçtiği bölüm. Devamında ayet-i kerimenin he, o Allah ki benimle sizin aranızda ne? Şehittir diyor. He, de ki hangi şey şehadet yönüyle en büyüktür? Hangi şeyin şehadeti en büyüktür? Allah. Demek ki şehadeti sıfat olarak ne yapıyor? Şeyde eş tutuyor. Bu ayet aynı zamanda Cehmiye ya da İbn Hazm gibilere reddiyedir. Onlar derler ki Allah'ın ismi vardır. Neyi yoktur? Sıfatı yoktur. Bu ayette hem sıfat vardır hem isim vardır. En büyük sıfatı şehadettir. O şehadetin en büyük ismi de nedir? Şehitliktir. Yani şehit olmasıdır. Anladık değil mi? Hem şehadeti, eylemi, sıfatı zikretmiş ayet, hem de neyi? İsmi zikretmiş. Yani şehit şehadeti ne yapıyor? Kapsıyor. Şehit şehadeti kapsıyor. Her ikisinde ne yapmış bu ayet-i kerime? Kullanmış. Cevap Allah'tır. Cevap Allah. Sonra İmam Buhari ne yapmış? Demiş ki ayetten sonra Fesemmallahu Teala nefsehu şey'en. Allah nefsini burada şey olarak isimlendirdi. Bak ismi şeydir demiyor. Şey olarak isimlendirdi. Yani kendisine bu sıfatı ne yaptı? He, verdi. Kendi hakkında, bizzat kendi zatı hakkında bu sıfatı kullandı. Peki, dikkat edin buraya. Ve semmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme el Kur'ane şey'en. Peygamber Efendimiz de Kur'an'ı şey olarak isimlendirdi. Birazdan hadiste gelecek o. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Kur'an'ı şey olarak isimlendirdi. Şimdi geliyoruz. Şey Allah, yani ne? Zat. He, şimdi Kur'an. Ne yaptı diyor Peygamber Efendimiz? Kur'an'ı ne yaptı? Şey olarak ne yaptı? İsimlendirdi. Ya peki Kur'an'ı isimlendirdi de bize ne oldu? Açıklıyor. Diyor ki, he, Kur'an da nedir? Ve huve sıfatun min sıfatillah. Allah'ın neydi? Sıfatıdır. He, demek istiyor ki İmam Buhari, Allah Azze ve Celle sadece kendi zatını şey olarak isimlendirmedi, aynı zamanda sıfatını da şey olarak isimlendirdi. O da ne? Kur'an. Çünkü sıfatları da Allah Azze ve Celle'den. Onlar da Allah Azze ve Celle'den. Mahluk değiller. Yaratılmamışlar. He, zatını şey olarak isimlendirdiğine göre sıfatını şey olarak isimlendirmesi nedir? Herhangi bir problem teşkil etmez. Daha sonra devam ediyor İmam Buhari. Diyor ki ve kal, diyor ki Allah Azze ve Celle buyurdu ki, dikkat edin, kullu şeyin halikun illa vecihe, yüzünden başka her şey helak olacaktır. Şimdi yüzünden başka her şey helak olacaktır. Burada şeyi zatıyla orantılamadı. Orada sizde o tercümede çok büyük fahiş galat yapmış. Yani yüzü Allah'ın zatı mı? Neyi? Zati neyi? Sıfatı. Ha, demek ki ne yaptı burada? Demek istiyor ki İmam Buhari, şimdi biri kalkar çıkar der ki ya ha, tamam yani ilk ayette Allah şeyi zatıyla orantılamış olabilir, ona sıfat olarak isnat etmiş olabilir, ama ikincide diyorsunuz ki Kur'an ne? Ha, şey olarak nitelenmiştir. Kur'an'da nedir? Allah neydir? Sıfatıdır. Ya ama bu hadisle geliyor. Ya biz akidede neyi almayız? Hadisi almayız. Şimdi İmam Buhari diyor ki küt diyor, sus. Niye? Allah yüzünü burada ne olarak nitelendirdi diyor? Yüzünü şey olarak nitelendirdi diyor. Allah'ın yüzünden başka her şey helak olacaktır. Yani yüzü de bir nedir onun? Şeydir. Anladın? Allah'ın yüzünden başka her şey helak olup gidecektir. Yani yüzü de nedir onun? Şeydir. Yani ayetle de ne yapmıştır? Ondan ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Haber vermiştir. O halde bu şey, buradaki şey Allah'ın ismi değil. Yani bizzat Allah Azze ve Celle'den haber veriliyor. Allah'ın zatından haber verebileceğimiz gibi onun sıfatından da haber veriyoruz. Çünkü her mevcut hakkında ne deriz biz? Bir şeydir deriz. Her mevcut eşittir şeydir. Her şey eşittir mevcuttur. Allah'ın mevcut olduğunu kabul eden şey olduğunu da kabul etmek zorundadır. Onun için her dilde, Türkçe'de, Arapça'da, İngilizce'de, Latince'de, Farsça'da insanların en çok kullandığı kelime nedir? Şeydir. Arnavutça'da öyle değil mi? Şey. Onsuz olmaz. Mevcut şeydir. Şeyde nedir? Mevcuttur. İnkar eden de ne yapar? Ancak kendine neyi hazırlar? Nar-ı cahimi hazırlar. Hadisi oku bakalım. Kâlel İmâmu Bukhâriyü rahimahullah haddesena Abdullah ibn Yusuf akberana Malikun an Ebi Hazimin an Sehl ibn Sa'din kâlel Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem li raculin أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. Evet, oku. Ömer. Bize Malik Ebu Hazım'dan haber verdi ki Sehl İbni Sa'd Es-Saidi şöyle demiştir. Radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla evlenmek isteyen bir erkeğe Kur'an'dan ezberinde bir şey var mı diye sordu. O zat evet ezberimde şu sure vardır diye bir takım surelerin isimlerini saydı. Şimdi bakın İmam Buhari'nin fıkhını görüyor musunuz? Orada Kur'an'ı şey olarak nitelenmesini Peygamber Efendimiz hemen yakalamış. Hemen ne yapmış? Yakalamış. Şimdi bunu herkes yakalayamaz. Ancak İmam Buhari gibi akideci olursan aynı zamanda. Sadece ne değil? Hadisçi. Nice hadisçiler vardır göremeyebilir. Çünkü hadisçi olmak demek sadece senetlerini ve metinlerini ezberleyip rivayet edip bir kitaba yazmak demek değildir. Aynı zamanda onun tefakkuhunu, fıkhını istidlalinde ne yapmaktır? Bilmektir. Şimdi burada bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adama sorusu var. Kur'an'dan bir şey yanında var mı? Ne var Kur'an'dan? Yanında ne var? Kur'an Allah'ın neyi? Kelamı. Biraz da onun hakkında ne yapacağız? Bilgi vereceğiz. Kim bu? Sehel bin... Evet. Sa'd. Evet. Sehel bin Sa'd. Bin Malik, bin Halid, bin Sa'lebe, bin Amr, bin El Hazreç, bin Sa'ide El Ensari. Hazreç kabilesinde. Evet. Ensardan yani. Sahabenin en ünlülerinden. İbn-i İbban'ın zikrettiğine göre bunun ismi Hüzün'müş. Hüzün. Gerçek ismi Hüzün. Yani üzüntü. Peygamber Efendimiz ismini sormuş. Ne demiş ismin? Hüzün. Bunun üzerine değiştirmiş ismini. Sa'd. Yani mutluluk yapmış. Medine'ye geliyor, soruyor ismini. Ne? Hüzün diyor. O da değiştiriyor Aleyhisselatü Vesselam ismini. Sa'd yapıyor. Yani mutluluk yapıyor. Evet. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde 15 yaşındaymış yaklaşık. 15. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde 15 yaşlarındaymış. Çok fazla yaşamış. Uzun bir müddet yaşamış. Hatta rivayetlere göre Medine'de en son ölen sahabi. Bazı rivayetlere göre Medine'de en son ölen sahabi. Pek çok hadisi ne yapıyor? Geçiyor. Hadis kitaplarında. Hicri 91 yılında vefat etmiş. Hicri 91 yılında ne yapmış? Vefat etmiş yaklaşık. Hicri 91. Evet. Onun rivayet ettiği bir hadis. Bu hadisin tamamına şöyle bir bakalım. Burada muhtasar olarak vermiş İmam Buhari. Çünkü uzun rivayetlerine de yer veriyor. Diyor ki, meşhur vahibe kıssasıdır bu. Biliyorsunuz. Bir kadıncağız ne yapıyor? Kendini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Veriyor. Yani diyor ki beni sen al. Benle sen ne yap? Evlen diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey Aleyhisselatü Vesselam diyor, senin ona ihtiyacın yok. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz ders ortamında bir kadın Peygamber Efendimiz'e kendini sunuyor, diyor ki beni sen al. Benle sen evlen. Ben sana varayım. Bu istek ve arzuyu ifade ediyor. Evet. Bir adam da Peygamber Efendimiz'in ashabından diyor ki ey Allah Resulü, yani senin ona ihtiyacın yok gibi hani. Yoksa ne yap? Onu bana ver. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki yanında ona verebileceğin bir şey var mı? O da hayır diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki yanında diyor bir demirden olsun yüzük yok mu? Bulamıyor, getiremiyor bir şey. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki Kur'an'dan yanında bir şey var mı? Yani Kur'an'dan bir şey ezberliyor musun? O da diyor ki işte falan sure, falan sure, falan sure sarıyor. Peygamber Efendimiz de bunun üzerine diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ben de bu bildiğin ezberinde olan sureler üzerine ne yapıyorum? Sana bu kızı, kadıncağızı veriyorum. Ne yapıyorum? Senle bunu evlendiriyorum. Meşhur kıssa. Burada İmam Buhari bize lazım olanı vermiş. Ha, demek ki emake şeyun minel Kur'an. Kur'an'dan bir şey var mı yanında? Şimdi Kur'an'la alakalı bablar ileride gelecek. Yalnız buraya bazı şeyler yapıp yazacağız. O bize yetecek. Evet. O gelince yerini yapacağız. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Evet. Nedir? Allah'ın kelamıdır. Yaratılmamıştır. Evet. Yazmıştık bunları. Ondan gelmiştir ve ona dönecektir. Allah istediği zaman istediği kişiyle istediği gibi harf ve sesle Bu dört ne? Ben Allah Azze ve Celle'nin kelamı hakkında Ehl-i Sünnet'in neyi? İcmasını bize ne yapıyor? Veriyor. Allah'ın, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yani onun bir sıfatı. Zati sıfatıdır. Kelamın neyi yönüyle? Bizzat cinsi yönüyle. Yani Allah Musa ile konuşmadan önce de neydi? Konuşucuydu. Zati sıfattır bu yönüyle. Ama başka ihtiyari sıfattır. Ne yönüyle? İstediği zamanda ne yapmıştır? İstediği peygamberiyle konuşmuştur. Musa ile nerede konuştuğu gibi? Tur-u Sina'da. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile nerede konuştuğu gibi? Miraç'ta konuştuğu gibi. Yaratılmamıştır Allah'ın kelamı. Ela lehul halk vel emr. Dikkat edin diyor Allah Azze ve Celle. Yaratmak da emretmek de kime aittir? Allah'a. Dikkat ederseniz yaratmayla emretmeyi ne yapmış birbirinden? Ayırmış. Ve Kur'an'ın da kendi emrinden olduğunu 3 ayette bize ne yapıyor? İfade ediyor. Kendi emrinden. Yani yaratmasından değil, yeneğinden, emrinden. Emri onun neydir? Sıfatıdır. Değil. Başka? Ondan gelmiştir. Kur'an ondan gelmiştir. Yine ona dönecektir. Nasıl dönecektir ona? Değişik, muhtelif anlayışlar vardır ama en çok üzerinde ittifak edilen anlayış nedir? Kıyamet günü gelen mushaflar ne yapılacak? Allah'a kaldırılacak. Kimse ne yapamayacak? Ondan bir harf dahi bilemeyecek yani. Kıyamet öyle olacak. Bununla alakalı ileride konular geleceği için girmiyorum. Allah istediği zaman, yani zamanı unutmuşuz, istediği zaman, istediği kişiyle, evet, neyle konuşur? Harf ve sesle konuşur. Allah'ın harf ve sesle konuştuğunu inkar eden ya cehmidir ya da onun yolundan giden eşari ya da nedir? Maturidir. Bu usta herhangi bir ne yoktur? İhtilaf yoktur. Ha işte dikkat ederseniz İmam Buhari diyor ki burada Kur'an'ı şey olarak isimlendirmiştir. Kur'an Allah'ın neyidir? Sıfatıdır. Neticelerinde Kur'an'dan şey olarak bahsetmesi, sıfatından bahsetmesidir. Ayette de zatından bahsetmiştir. O halde Allah'tan şeyle haber verilir diyor. Kısaca bu. Diyor daha sonra gale diyor ki nam suret keda ve suret keda li suverin semmaha falan falan sureler diyor. O sureleri ne yapıyor? Evet sayıyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ne yapıyor? Evet. Evlendiriyor kendisini. Evet. Kısaca bu konuyla alakalı söyleyeceğimiz bunlar. Bir daha ders inşallah Allah Azze ve Celle'nin evet arşından, arşının su üzerinde olmasından ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Bu konuyla alakalı sorusu olan var mı? Bu konu. Anlamadık bir şey yok herhalde. Şimdi bazen kulağıma geliyor ya hoca diyorlar yani işte konuşuluyor işte çok dersler kelami oluyor. Yani kelami olmak zorunda. Kelami olacak ki Türkiye'de öğrendiklerimizle selefin bize verdikleri arasında ne kuralım? Evet bağ kuralım ve yanlışlarımızı ne yapalım? Kaldıralım, bertaraf edelim, doğrular kalsın. Onun için kelami olmak zorunda. Çok fazla aslında kelama girmiyoruz. Daha çok ispat yönüyle işe yaklaşıyoruz. Yani akide-i ibraz yönüyle yoksa kelama girmekten Allah'a sığınırız. Yani kelam sevmediğimiz bir şey. Evet. Bir iki kaydı alalım. Geçen bir yerde bir vesileyle bir arkadaşın düğününe katıldık da orada bir mesele vardı. Bakın o mesele burada kaydede geldi. Onu da açıklayalım. Diyor ki Allah-u Teala'nın isimleri zata delaletleri bakımından alam. Gösterdikleri anlam bakımından vasıftır. Ne demek açıklayacağız. Zatı delaletleri bakımından bir müsemmayı yani Allah Azze ve Celle'yi gösterdikleri için müteradiftir. Aynı şeyi göstermektedirler. Gösterdikleri anlam bakımından ise her isim kendine özel anlamı gösterdiği için birbirinden ayrıdır. Örneğin El Hay diri olması. Örnekten gidiyoruz dikkat edin. El Alim bilen olması. El Kadir kudretli olması, Es-Semi işiten olması, El-Basir gören olması, Er-Rahman çokça rahmet eden, Er-Rahim rahmet eden olması, El-Aziz, El-Hakim isimlerinin hepsi tek bir müsemmayı yani neyi gösterir? Allah'ı gösterir. Hepsi neyi gösterir? Allah'ı gösterir. Bu yönüyle hepsi Allah'ı göstermektedir. Ancak el-hayın anlamı el-alimin anlamından, el-alimin anlamı el-kadirin anlamından başkadır. Diğer isimler de böyledir. Ha, ne demek istiyor? Şimdi bildiğimiz Allah'ın 99 ismi var diyelim. Yazmıyorum. Birden 99'a. Bunların her birinin anlamı ne? Farklı. Her birinin anlamı ne? Farklı. Ama bu yönüyle ne? Bunlar ne? Birbirinden ne? Farklı. Yani ne demek birbirinden farklı? Yani içerdikleri anlam yönümüyle. Mesela el-hay diri olması, es-semi olmasından ne? Farklı. El-kadir kudretli olması, el-alim olmasından ne? Farklı. Ama bunların her biri neyi işaret ediyor? Allah Azze ve Celle işaret ediyor. Burayı anladık mı? Evet. İşte bu anlamlarının farklı olması yönüyle mütegayir. Yani birbirinden farklı. Ama hepsinin tek zatı görmesi, göstermesi yönüyle müteradif. Yani bir. Bu birinci kaydı. İkinci, yine anlamı bir fakat lafzı farklı isimler de böyledir. Bakın anlamı bir, lafzı farklı. Yani çok enteresan. Er-Rahman ve Er-Rahim. Şimdi Er-Rahman ve ne? Er-Rahim. Rahman, Rahim. İkisi hangi sıfatla birleşiyor? Rahmet. Şimdi dikkat edelim. Anlamı bir, rahmete işaret ediyor. Ama lafızları ne? Farklı. Şimdi burada durmak lazım. Burada çok dikkat etmek lazım. İşte burada tercüme problemi gündeme geliyor. Şimdi sıfatı bir. Şimdi sıfatı bir olduğu zaman isim bir mi? Yani Rahman eşittir Rahim, Rahim eşittir Rahman mı? Hayır. Asla. Bu yönüyle ne? Mütegayir. İsim yönüyle. Sıfat yönüyle müteradif. Yani bir. Şimdi burada ne yapacağız? Aynı kaide. Sıfat yönüyle bir ama Rahman Rahman'ı, Rahim Rahim'i her ikisi Allah'ı gösterir. Rahman Rahim değildir, Rahim de Rahman değildir. O halde bunun delili ne? Bunun delili lügat değildir. Lügat. Arap dilinin kendisi değildir. Şimdi bir örnek vereceğim. Buraya dikkat edelim, uyumayalım. Bir örnek vereceğim. Şimdi Rahman faalan vezli Arapçada. Faalan vezli. Rahim fail vezni. Mübalağa ikisi de. Mübalağa. Şimdi rahmet eden ama hani Arapçada, Türkçede de var. Çok rahmet eden, az rahmet eden, muhteşem rahmet eden. Yani mesela bir annenin yavrusuna olan rahmeti, yani İbrahim'in Ömer'e olan rahmeti gibi midir? Değildir. Değil mi? Rahmetler ne? Farklı farklı. Hepsi bir değil. Şimdi kalıp yönüyle fail mi daha üstündür, faalan mı? Faalan. O daha çok rahmet eden. Şimdi Arapça bilen hatırlayacak. Fail de çok rahmet eden. Normalde rahmet eden fail veznidir. Yani o da nedir? Rahim. O da ne? Rahim. Bu rahmet eden. En azı bu. Sonrası ne? Fail. Rahim. Sonrası ne? Faalan ne o da? Rahman. Şimdi dilde bu mümkün. Yani ben mesela rahim olurum. Bu biraz daha rahim olur. Ama şimdi siz bunu Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle düşündüğünüz zaman problem. Şimdi nedir? Elbette ki Rahman Rahim'den farklıdır. Rahim de Rahman'dan. Ama bu farklılık dil yönüyle olan farklılık değildir. Yani ne demek? Yani Rahim Allah rahmet eder. Rahmeti burada azdır. Rahman rahmet eder. Rahmeti nedir? Çoktur. Yani bir sıfatında rahmeti az, bir sıfatında rahmeti çok. Hayır, böyle değil. Peki ki ne bu? İşte bunu Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Açıklamış Ayşe anamız hadisinde. Rahman demiş kime? Bütün neye? İnsanlara. Bu azlık çokluk değil. Özel veya ne? Genel olma durumu. Rahim de kime? Sadece müminlere. Ve kâne bil müminine rahim. Anladık değil mi? He. Şimdi burada bir problem yok ama elimizde başka sıfatlar var. Şimdi bazıları mesela rahmata, Rahman'a çokça rahmet eden, Rahim'e rahmet eden diyor. Yani ne demek ya? Bir sıfatından çok rahmet ediyor, bir sıfatına. Aradaki farklılık çokluk azlık değil. Onu dile göre ne yapamazsınız? Açıklayamazsınız. Nasıl tercüme edecekse? Allah Rahman'dır. Allah Rahim'dir. Farkı hadiste bu. E bu hadiste bildirildiği için. Peki bildirilmeyenler? Şimdi geliyor. El-Kadir Kadir Muktedir. Hepsi hangi sıfatla birleşiyor? Sıfatı bir. Ama Kadir Kadir mi? Kadir Muktedir mi? Şimdi Arapça ne yapalım? Dil bilgisiyle gidelim. El Kadir, Kadir'den ne? Üst. El Kadir burada çokça kudretli. E Kadir kudretli. El Muktedir de müftail vezni daha çok iki şey arasında kudret. Kıyas. Yani Allah bizden daha ne? Muktedir. E öyle mi? O anlamıyla mı? İşte peki bu ne? Bu şu. Allah'ın El Kadir ismi Kadir ismi. El Kadir ismi Kadir ismi. El Muktedir ismi Muktedir ismi. Ne El Kadir Kadir? Ne El Kadir Muktedir. Aradaki fark gelmemiş bize. Gelmediği için ne yapamayız aradaki farkı? Bilemeyiz. Ama arada ne var? Fark var. Ne Kadir Kadir ne de Muktedir Kadir. Ama biri çok kadirli, kudretli, biri az kudretli, biri de iki şey arasındaki kudret olmaz. O dille ne yapamazsınız? Çözemezsin. Şimdi bunu tercüme ediyorlar. Kadir çok kudretli diyor. Kadir Allah muktedirdir. El muktedir her şeye muktedirdir. E şimdi Allah her şeye muktedir. Muktedir ismiyle oluyor da Kadir ismiyle her şeye muktedir olmuyor mu? Anladın mı anlatmak istediğimi? Hadise bu. Bu üç isimden Kadir, Kadir, Muktedir her biri de kendi başına bağımsız bir isimdir. Çünkü kitap ve sünnette bunlar bu şekilde gelmiştir. Bunlar tek bir müsemmayı yani neyi göstermektedir? Allah Azze ve Celle'yi göstermektedir. Şimdi burayı anladık mı? Onun için bunları tercüme ederken Allah Kadir'dir diyeceksin. Allah Kadir'dir diyeceksin, Allah Muktedir'dir diyeceksin. Parantez içinde artık açıklamaya gayret edersin. Ama açıklayacağın ne olur? Manası olmaz. Neyi olur? Tefsiri. Neyi olur? Tefsiri. Manası değil. Tefsir. Şimdi örnek vereyim daha iyi anlayacaksınız. Onun kürsüsü yani Allah'ın semavat ve arzı ne yapmıştır? Bu ayetin neyi? Tercümesi değil mi? Ayetin neyi? Tercümesi. Dikkat ederseniz bu meyandadır tercümeler. Vesea kursiyus semavat vel art. Onun kürsüsü ne yapmıştır? Semavat ve arzı ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Şimdi kürsüyü de bize İbn Abbas açıklamış. Allah'ın kürsüsü teşbihten münezzeh. Hemen beyninizi teşbihten arındırın ve öyle giriş yapın. Allah'ın iki ayağını ne yaptığı? Koyduğu yer. Şimdi adam diyor ki bunu ben tercüme edeceğim diyor ayeti. Dikkat edin nasıl yapıyor. Şimdi meal yapmış adam. Dikkat edin şimdi maale. Kolemleri ne oldu? Ne yaptı? Dedi ki Kur'an mali bu. Yani onun iki ayağını koyduğu yer semavat ve arzı ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Şimdi bunu böyle yapma hakkın yok. Bu nedir biliyor musunuz? Bu tefsirdir. Bizzat ne değildir? Ayetin tercümesi değildir. Sen onun kürsüsü semavat ve arzı kuşatmıştır dersin, peşinden dipnot tutarsın ya da tefsirse devam. Onun kürsüsünden maksat nedir? İki ayağını koyduğu yer bir dersin. Ama direkt Kur'an meali olarak bunu böyle yazamazsın. Eğer bunu yazarsan ki bu Allah'ın sıfatı değildir kürsüsü. Mahluktur, yaratmıştır. He. Sıfatlarında çok büyük problemle karşı karşıya kalırsın. He. Allah arşa istiva etti. Ne oldu? He. Allah tahta, arşı taht dedik. İstiva etti de ne yaptı? Kuruldu olarak tercüme etmiş. Allah tahta kuruldu. Şimdi ne demek kurulmak? Şimdi bakın. Ben böyle oturdum. Böyle kuruldum. Kurulmak nedir biliyor musunuz? Oturmanın en ileri neyidir? Seviyesi en rahat. Haşa. Sen Allah'tan oturmayı ne yapacaksın? Uzaklaştıracaksın. Ama oturmanın en iyi seviyesini, en üst seviyesini, en makamı âlisini, rütbeci Allah'a isnat edeceksin. Haşa. Allah arşına istiva etti. Ne demek arşına istiva etti? Dört anlam. Dördünü birden yaptı. Tek biri değil. Ya ne? He. Ki bir tanesi zaittir. Ala. Yükseldi. İrtefa. Üstü oldu. Saide çıktı. He? İstekarra devamlılıkla ne yaptı? Bunu istikrarlı bir şekilde yaptı. Dördü birden. Sadece sen bunlardan bir tanesini alıp oraya ne yapamazsın? Koyamazsın. Şimdi bakın, istivaya şimdi biz anlam verdiğimizi farz edelim. Şimdi selef istivayı dört kelimeyle ne yaptı? Tefsir etti. Şimdi anlayacaksın ne demek istediğimi. Ala, irtefa, saade, istekarra. Kaç oldu? Dört oldu. E şimdi sen kuruldu diyerek hangisini aldın bunun? İstekarra'nın sadece bir bölümünü aldın. O halde sen dört anlamı da vermedin ki. Aynen şöyle yaparsın. Allah, yani Rahman arşa istiva etti. İstivadan maksat, tefsir ediyoruz, dörttür. Dördünde ne yaparsın? Dipnota ya da tefsirin bizzat kendisine yazarsın. Ama o dört taneyi birden ne yap, ayetin mealine ne yapamazsın? Sokamazsın. Arapça lafzına ne kalacaksın? Bağlı kalacaksın. Arapça lafzına ne kalacaksın? Bağlı kalacaksın. Bunu yapmaya gayret ettiler, pek tutmadı çok şükür. Höt dedik, möt dedik, sustular. Belki ileride yaparlar. Yani sen bir yandan Cehmiye'ye reddiye vereceksin, bir yandan da Cehmiye'nin sana isnat ettiği şeyi farkında olmadan kafanın üstünde taşıyacaksın. Allah muhafaza. Allah muhafaza, dikkat etmek lazım.